بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد زل سواء السبيل. سورت البقرہ، سورت میں اللہ رب العزت چار مسائل کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اس بات توحید، اس بات رسالت، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ تعالی، مضامین کے اعتبار سے سورت چار حصوں پہ مشتمل ہے. پہلا حصہ 100 آیات، دوسرا حصہ 101 سے 176 تک، تیسرا حصہ 177 سے 253 تک، چوتھا حصہ 254 سے اختتام سورت تک. بالترتیب ان چار حصوں میں یہ چار مسائل زیر بحث ہیں. سورت کا پہلا حصہ اختتام کو پہنچ چکا ہے، دوسرا حصہ شروع ہے. اس دوسرے حصے میں اس بات و رسالت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو اللہ رب العزت ثابت فرما رہے ہیں کہ آپ اللہ کے برحق پیغمبر تھے، آپ کے بعد تا قیامت کوئی اور پیغمبر پیغمبری کا دعویٰ کرتے ہوئے نہیں آئے گا، آپ خاتم الانبیاء ہے، مامور بھی من اللہ ہے. مسئلے کو اللہ رب العزت ثابت فرما رہے ہیں 9 اعتراضات مخالفین کے ذکر کرنے سے. پہلا اعتراض جبرائیل علیہ السلام پہ، راستے پہ اعتراض، دوسرا اعتراض دوستوں پہ اعتراض، تیسرا اعتراض جادو پہ اعتراض، آپ جادو کو کفر سمجھتے ہیں حالانکہ لاننے والے فرشتے ہیں، چوتھا اعتراض نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی، پانچواں اعتراض نسخے پہ اعتراض. آپ خود اپنے دین میں، اپنے عقیدے میں، اپنے عمل میں مسترب ہیں، کبھی ایک کام کبھی دوسرا کام آپ کیا کرتے ہیں، آج کیا کل نہیں کرتے، منع کرتے ہیں، آج حکم کل منع کیا کرتے ہیں، یہ آپ کی خود ساختہ چیزیں ہیں، بنی بنائی ہوئی ہیں، اللہ کا اس میں کچھ کردار ہی نہیں ہے. جواب اس اعتراض کا یہ، میں اللہ کے حکم کا تابع ہوں، اگر حکم اللہ کی طرف سے کسی کام کے کرنے کا ہوا میں کروں گا، اگر اللہ نے منع کر دیا میں منع ہو جاؤں گا، میں تو اللہ کے حکم کا تابع دار ہوں. آپ پہ اعتراض، ابھی تک آپ کیا کیا نہیں کر رہے تھے ہمارے ساتھ، قبروں کی زیارتوں کے لیے جانا، ان سے مانگنا، ان پہ غلاف چڑھانا، ان پہ چڑھاوے کرانا، اسی طرح آپ چہلم کیا کرتے تھے یہ اور دوسرے کام. آپ جواب دیں گے کہ میں اللہ کے حکم کا تابع ہوں، مجھے پہلے پتا نہیں تھا کہ یہ کام ثواب کے کام ہے، یہ گناہ کے کام ہے، یہ تو ثواب کی نیت سے ان کاموں کو کرنے والا تھا، آج مجھے پتا چلا یہ ثواب نہیں ہے بلکہ حقیقت میں گناہ ہے، یہ دین نہیں ہے بلکہ حقیقت میں بے دینی ہے، یہ اطاعت نہیں ہے در حقیقت معصیت ہے، اللہ اور اس کے پیغمبر اور اس کی لائی ہوئی شریعت کی معصیت اور مخالفت ہے۔ لہذا میں یہودی تو نہیں ہوں کہ ضد اور عناد پہ آ کر اللہ کے حکم کا انکار کر بیٹھوں۔ مجھے پتا نہیں تھا، آج پتا چلا، اس لیے نہیں کر رہا میں چیزوں کو۔ یہ آپ کا جواب ہوگا، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض۔ اس آیت میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ یہ نسخہ کسی حکم کا اتارنا، کسی حکم کا منسوخ کرنا، یہ اس ذات کا کام ہے، اس ذات کا کی حکم سے یہ کام کیے جاتے ہیں جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے۔ تو حاکم کے حکم پہ اعتراض کرنا یہ بغاوت کے مترادف مانا جاتا ہے۔ جب اللہ مالک ہے، اللہ بادشاہ ہے زمین اور آسمانوں کا، جب اللہ حکم دے کسی کام کے کرنے کا، ان کو کرتے جاؤ، جب اللہ منع کرے کسی کام کے کرنے سے، ان سے منع ہو جاؤ۔ اگر آپ کو حکمت معلوم ہو جائے یا نہ معلوم ہو جائے، جب یہ ثابت ہو جائے اللہ کا حکم ہے، فوراً آمننا و صدقنا کہہ کر ان پہ عمل کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، الم تعلم ان اللہ، آیا آپ نہیں جانتے، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ خاص اللہ کے لیے ہے ملک السماوات والارض، بادشاہی آسمانوں اور زمین کی۔ وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہوگا آپ کے لیے من دون اللہ، اللہ کے سوا، من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، آیا آپ نہیں جانتے کہ یقیناً خاص اللہ کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی۔ بادشاہ اللہ ہے، اللہ کا حکم ہے، کرو اس کام کو کرتے جاؤ، منع کرے اس سے مناؤ جاؤ۔ حکمت معلوم ہو جائے بادشاہ سے، کوئی یہ نہیں پوچھ سکتا کہ وائے، کیوں؟ اللہ کا حکم ہے، بادشاہ کا حکم معلوم ہو جائے تو اللہ کے سامنے دنیاوی بادشاہ کی کیا حیثیت ہے؟ وہ تو مالک الملک کے شہنشاہ ذات ہے، بادشاہ ہے بادشاہوں کا۔ وہ کس طرح یہ چیز برداشت کر سکے گا کہ وہ حکم دے، آگے سے تم پوچھو کہ یہ حکم دیا، کیا حکمت ہے؟ ان اللہ یحکم ما یری، سورہ مائدہ کی پہلی نمبر آیت، یقیناً اللہ فیصلہ کرتا ہے، حکم دیتا ہے، ما یری، جسے چاہے۔ بس اللہ کا حکم، اللہ حاکم ہے، حکم دیتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ، اگر آپ نے اعتراض کر دیا نسخے پہ، اللہ کے حکم پہ اعتراض کر دیا، تو یاد رکھیے اس عقیدے کو، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، آپ کو قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے کوئی نجات نہیں دے سکے گا، آپ کو کوئی نجات نہیں دے سکے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی فیملی کو مخاطب کیا، اسی طرح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی تھی، اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب کیا کہ آپ سے میں بہت محبت اور لگاؤ رکھتا ہوں، مال چاہیے مجھ سے مانگیے میرے مال میں، اگر آپ اس پہ ٹیک لگائے ہوئے ہیں کہ ہمارا بھتیجا یہ پیغمبر ہے، میرا باپ پیغمبر ہے، قیامت کے دن جو ہے یہ ہمیں اللہ سے جو ہے بچا لے گا، اللہ کے عذاب سے ہمیں نجات دے گا، کبھی یہ نہیں ہو سکتا۔ ہر بندہ اپنے عقیدے اور عمل اپنے عمل پہ اللہ کے عذاب سے چھٹکارا پائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ وَمَالَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، قرآن میں جگہ بجگہ یہ آیت آ رہی ہے، سورۃ النساء میں بھی ہے، سورۃ فاطر میں بھی ہے، سورۃ بنی اسرائیل میں بھی ہے، بہت سے مقامات پہ یہ آیات ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، ایک کا بار کسی اور کے اوپر نہیں ڈالا جائے گا، ایک کا بوجھ کسی اور کے اوپر نہیں ڈالا جائے گا، خواہ ان کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، بھائی کیوں نہ ہو، بیٹا کیوں نہ ہو، دادا کیوں نہ ہو، باپ کیوں نہ ہو، ایک دوسرے سے باندھیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامیہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، قیامت کے دن ایسی جو ہے ہیبت لوگوں پہ چائی ہوئی ہوگی۔ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام غاشیہ ہے، غاشیہ کے معنی چھپانے والا، اس کی ہیبت نے تمام لوگوں کو اپنے اندر چھپا لیا ہوگا، کوئی ہیبت سے باہر نہیں ہوگا، ہر ایک آدمی بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامیہ وابیہ، باپ سے بھاگے گا، ماں سے بھاگے گا، بیوی سے بھاگے گا، بیٹے سے بھاگے گا، اسی طرح بھائیوں سے بھاگے گا۔ کیوں بھاگے گا؟ کہ ویسے نہ ہو کہ ان کے اعمال کی وجہ سے میں نہ پھنس جاؤں، یا مجھے جو ہے کسی چیز کی، کسی کام کی جو ہے مجھے حکم نہ دے کہ میرے ساتھ یہ کام کروں، مجھے اپنی پڑی ہے کہ ان کا میں اپنے سر سے بوجھ اتاروں یا ان کے میں کام آؤں۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر ایک اپنے پسینے میں جو ڈوبا ہوگا، کسی اور کی پرواہ نہیں ہو۔ سورۃ معارج میں نے یہ میں نے جو آیات پڑھی آپ کے سامنے، یہ سورۃ عباس سے کی ہے۔ سورۃ معارج میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے لوگ ایک جہنمی، وہ یہ چاہے گا میری اولاد، میری بیوی، میرے باپ دادا، اسی طرح میرے والدین، میرے قریب رشتہ دار، یہاں تک کہ تمام انسان، وہ جہنم میں داخل کیے جائے اور مجھے چھٹکارا ملے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کلا انھا لزوا، کبھی کبھی نہیں ہو سکتا کہ سب جہنم میں جائے اور آپ جنت میں جائیں۔ تو قیامت کا معاملہ دنیاوی معاملے جیسا نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بندہ شریعت کے خلاف کر رہا ہے، کیوں؟ بیوی ناراض نہ ہو جائے، باپ ناراض نہ ہو جائے، چچا ناراض نہ ہو جائے، اسی طرح بانجا ناراض نہ ہو جائے، یہ ناراض نہ ہو جائے، وہ ناراض۔ خدا کی قسم، آج دنیا میں جن سے آپ مجبور ہو جائے اور مجبوری کے تحت آپ اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، اگر جن سے آپ مجبور ہو گئے وہ قیامت کے دن آپ کو اللہ کے عذاب سے نجات دلا سکتا ہے تو مجبوری ٹھیک ہے، مجبور ہو جائے گی۔ اگر آپ کو بچا نہیں سکتا اللہ کے عذاب سے، پھر مجبوری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آسان معاملہ نہیں ہے، اتنا مشکل ہے، اتنی آسان چیز نہیں ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ رب العزت حکم دے گا، اسے اپنی اولاد میں سے جہنم کے لیے اور جنت کے لیے حصے کو جدا کیجئے۔ آگے سے یہ پوچھے گا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کتنے میں سے کتنے جنت کے لیے؟ اللہ رب العزت حکم دے گا ہزار بندوں میں سے ایک بندہ جنت کے لیے، 999 بندے جہنم کے لیے۔ یہ حکم جب اللہ کی طرف سے ہوگا تو جو جوانی کی صورت میں دنیا سے گئے ہیں، کیونکہ جو بندہ جس حالت میں دنیا سے گیا ہے قیامت کے دن اسی شکل و صورت میں اور اسی حالت میں وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، تو جو نوجوان کانی داڑیوں والے اور کالے سروں والے بالوں والے اللہ کے سامنے جب یہ بات سنیں گے, یوم یجعل الولدان شیبا سورۃ مزمل میں ہے, کہ یاد کیجئے اس دن کو جب بچے جو ہیں وہ بوڑھے آپ کو نظر آئیں گے, اس کا صدمہ, ان کی ہیبت, ان کی خوف. یہ جو بچے ہوں گے, نوجوان ہوں گے, ان کے سر کے بال جو ہیں وہ سفید ہو جائیں گے. آسان معاملہ نہیں, گپ نہیں. اسی لیے تو سب تنگ آ جائیں گے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہیں گے اللہ سے عرض کیجئے, سفارش کیجئے, ہمیں جہنم میں ڈال دیجئے, مگر انصاف اور کتاب کی ابتدا کیجئے. وہ دن اتنی سخت ہے, دنیا میں معاملہ نہیں ہے. دنیا میں تو ایک افواہ آئی تھی اور لوگ کہاں سے کہاں پہنچے تھے, یاد ہے وہ افواہ, زلزلے والی وہ افواہ. اسپتال سے مریض باہر نکلے تھے اور جو ان کی اٹینڈنٹ ہوتی تھی ہاتھ میں ڈرپ پکڑائے سڑک کے کنارے بیٹھے تھے. ایک کوارٹ روڈ پہ جو ہمارے دوست کی انڈسٹری ہے پشاور آرمز کے نام پہ ابھی, تو وہاں پر جو چوکیدار تھے وہ صبح ہمیں بتا رہے تھے کہ یہاں پر تو عجیب تماشا تھا رات کو. ہم نے کہا کیا, جو مریض اسپتال میں تھے وہ بھی سڑک کے کنارے بیٹھے تھے اور ڈرپ ہاتھ میں تھے اور یہاں پر بھی رہا. کیوں؟ زلزلہ آ رہا ہے, لوگوں نے گھروں کو چھوڑا تھا, کوئی قبرستان گئے تھے, کوئی کھیتوں میں گئے تھے, کوئی اسٹیڈیم گئے تھے, کوئی رنگ روڈ پہ گئے تھے, گھر بار سب کو چھوڑا تھا, صرف ایک زلزلے کی سنی ہے, وہ بھی جھوٹ. تو جب وہ حقیقت آئے گی, شیعن عظیم جسے قرآن کہتے ہیں, بڑی چیز, اس کے بارے میں کیا خیال رکھے آپ؟ ابھی تو گئے دب کے شب گئے, تو اس چیز کو آپ نے دب کا شب کا کیوں نہیں قرار دیا؟ وہ تو افات ہی جھوٹ تھی. اس دن تو کسی نے بھی دب کا شب کا نہیں قرار دیا, چپا سر راشی نے بیا منڈی کی بابا ٹھنگی بتا نہیں. تو من دون اللہ من ونی ولا شفیع, نہیں ہوگا آپ کے لیے کوئی دوست, ولا شفیع ولا نصیر, اور نہ کوئی مددگار. ولی اور نصیر میں کیا فرق ہے؟ ولی اس دوست کو کہا جاتا ہے جو انسان سے نقصان کو دفع کرتا ہے. کسی نقصان کا دفع کرنے والا, کسی مصیبت کا دفع کرنے والا, اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو ولی کہا جاتا ہے. اور نصیر کے معنی اس دوست کے ہیں جو انسان کو خوشی فراہم کرتا ہے, کوئی راحت, کوئی آرام فراہم کرتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو نصیر کہا جاتا ہے. یا کچھ مفسرین کہا کرتے ہیں کہ ولی سے مراد جو ہے مستقل انسان کا کیا, مدد کرنے والا. دنیا کے مختلف کاموں میں ماتحت الاسباب امداد کیے جاتے ہیں. میرا فلاں کام ہے, میرے ساتھ چلیے, ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, اسپتال جانا ہے, تانا جانا ہے, کچہری جانا ہے, بالکل جایا کرتے. مستقل اس کو ولی کہا جاتا ہے. اور جو نصیر ہوتا ہے وہ عارضی دوست ہوتا ہے. راستے میں جا رہے, کوئی بوجھ آپ کے ساتھ پڑا ہے, آپ اس کو اٹھا نہیں سکتے کہ سر پہ رکھے یا کندھے پہ رکھ دے. کسی کو آپ کہتے ہیں برائے کرم میرے لیے بوجھ اٹھا دیجئے, وہ آپ کے ساتھ ہیلپ کرتا ہے, مدد کرتا ہے, آپ اس کے سہارے اس بوجھ کو اٹھا دیتے ہیں, اس کو نصیر کہا جاتا ہے. کوئی ولی نہیں ہوگا کہ آپ کو جہنم سے بچائے, کوئی نصیر نہیں ہوگا کہ آپ کو جنت میں داخل کرے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ولی نہیں ہوگا جہنم سے بچانے والا, نصیر نہیں ہوگا جہنم سے بچانے والا. ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. اس آیت میں مومنوں کو اللہ رب العزت تعدیب فرما رہے ہیں. تعدیب ادب سے ہے. مومنوں کو اللہ رب العزت آداب سکھا رہے ہیں. کیا ادب سکھا رہے ہیں؟ کہ آپ اپنے پیغمبر سے لایانی چیزوں کے بارے میں نہ پوچھا کرے. کس چیز کے بارے میں؟ لایانی چیز, فضول بات, وہ باتیں جن پہ نہ ثواب کا دار و مدار ہے اور نہ عذاب کا دار و مدار, نہ اس کا تعلق عقیدے سے ہے, نہ اس کا تعلق عمل سے ہے, نہ قبر میں پوچھ ہوگی, نہ حشر میں پوچھ ہوگی, نہ جنت اس پہ ہے, نہ جہنم اس پہ ہے. اس کو لایانی چیزیں کہا کرتے ہیں. بے موقع، اسی طرح بے جا، لا یعنی فضول چیزیں، وہ نہ پوچھا کرے، ٹاپک سے ہٹ کر پوچھنا یہ بھی اس میں داخل ہے۔ یہ بھی استاد پرانے زمانے میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں پیغمبر ہوا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پڑھانے والے اور یعنی میں نمن کتاب اور حکمت اور یزکی ہیں یتلو علیہم آیاتِ کا، اگر اس کی جگہ پہ آج پڑھانے والا بیٹا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ، تو آپ کی جگہ، آپ کی یہ مسند بھی کوئی معمولی نہیں ہے۔ آپ کی جگہ پہ صحابہ کرام بیٹھا کرتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اسی طرح بیٹھا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو آیات نازل ہوتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی ایکسپلینیشن، ان کی وضاحت، ڈیٹیل ان کے سامنے رکھا کرتے تھے۔ یہی طریقہ ہوا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بے مقصد بات، اسی طرح ٹاپک سے ہٹ کر بات، جو بات ہو رہی ہے، جو مسئلہ چل رہا ہے اس کے بارے میں پوچھے، ٹاپک سے ہٹ کر بات، وہ بات جس کی کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، نہ عذاب ہے نہ ثواب ہے، نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، نہ پوچھ ہے، نہ عقیدے سے متعلق ہے نہ عمل سے متعلق ہے۔ آگے جادو کا مسئلہ ہو رہا ہے، کوئی آپ میں سے پوچھے یہ جادو کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے، اب یہ کوئی سوال ہے؟ اس پہ کیا ہے، حشر میں پوچھو گی، قبر میں پوچھو گی؟ عقیدے کا کوئی اس میں کنسپٹ ہے کہ یار یہ معلومات نہ ہو جائے تو بندہ جو ہے وہ جہنم میں جائے گا، یہ کوئی سوال ہے؟ کچھ لوگ اپنی جو ہے وہ کانفیڈنس شو کر رہے ہیں، اوور کانفیڈنس کہ یار مجھے، میں تو بہت پڑھا لکھا ہوں، مجھے تو بہت چیزیں آتی ہے۔ سمجھا رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کبھی کوئی آج کل کے لوگ پوچھتے یہ لایانی سوالات آسمان کس چیز سے بنا؟ چلو آپ کو معلوم ہو جائے کیا ہوگا، کیا کیا آپ نے تیر مار دی، معلوم ہو گیا کیا تیر مار دی، کیا نماز کی ثواب دگنی ہو جائے گی، روزے کی ثواب دگنی ہو جائے گی، جنت کا کوئی خاص مقام اس پہ ملے گا؟ کبھی کہتے ہیں یہ زمین کس چیز پہ ٹیڑی ہے، کڑی ہے؟ کبھی پوچھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو السلام کے بیل کی گوشت کس نے کھائی تھی، سٹاپلر ہو لے وہ، ان کو پیٹ کی بڑی پڑی ہے، کھانے پینے والے لوگ یہ ہیں، ان کو مسئلے کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، ان کو کھانے پینے کی فکر ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیل کا گوشت کس نے کھایا تھا؟ اللہ کے بندے آپ افسوس کر رہے ہیں کہ کاش اس زمانے میں میں تھا، یہ لوگ افسوس کر رہے ہیں نا کہ کاش کہ ہم اس زمانے میں تھے کہ ہم کچھ نہ کچھ گھر لے آتے، ان کو تو گھر کی پڑی ہے، ان کو تو مسئلے کی کچھ پڑی ہی نہیں ہے، ان کو تو گھر کی پڑی ہے۔ کبھی پوچھیں گے فلاں اور فلاں کی جو شادی ہوئی تھی وہ کس نے نکاح پڑھا تھا، ان کو یہ چیز بس، اس چیز کی ان کو فکر پڑتی ہے۔ تو یہ لایانی چیز ہے۔ کیا چیز ہے؟ لایانی چیز ہے، بے معنی، فضول، بے فائدہ، کچھ فائدہ ہی کوئی چیز میں نہیں ہے، نہ ثواب ہے نہ عذاب ہے، کیوں پوچھا کرتے ہیں اس چیز کے بعد؟ یا ایک بندے کو کوئی چیز آتی ہے، تو اللہ کے بندے جب آپ کو کوئی چیز آتی ہے تو بس ٹھیک ہے نا، آگے سے وہ پھر بھی کوشچن کر رہا دیتا ہے، کیا کرا دیتا ہے، آگے سے جو ہے پھر آگے سوال ہوتا ہے۔ جب اللہ کے بندے آپ کو علم ہے تو استاذ کو لوگوں کے سامنے خاموش کرنا چاہتے ہو؟ یہ اچھی بات آپ کر رہے ہو کہ استاذ لوگوں کے سامنے خاموش ہو رہے کہ اس کو اس سوال کا جواب، تو اس کی شامت کس پہ آئے گی؟ استاذ تنگ ہو جائے گا۔ جب ایک چیز، سوال دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک سوال اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، دوسرا سوال ہوتا ہے دوسرے کے سمجھانے کے لیے۔ کچھ سوالات اس طرح ہوتے ہیں جو نہ خود سمجھانا سمجھنا مقصود ہوتا ہے، نہ دوسرے کو سمجھانا مقصود ہوتا ہے، بلکہ ان سوال کے کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، جن کو مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے اخلوطات کرایا ہے۔ اخلوطات کے معنی ہے دوسرے کو غلط کرنا، دوسرے کو لاجواب کرنا، کہ میں اس طرح کی کوشچن کر دوں کہ آگے سے کسی کو جواب نہیں ہوگا، میں کہوں گا تپوس میں کچھ چالیس پلار لیں جواب دور دوں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ ضروری چیزیں ہیں, اس کو سمجھا کریں. شریعت کے بارے میں پوچھا کریں, جو چیز ٹاپک ہے بیان ہو رہی ہے توحید کی, بیان ہو رہی ہے رسالت کی, اس پہ اعتراضات کی, آگے سے کوئی پوچھے استنجا کا طریقہ بتاؤ, اس کے استنجا کا طریقہ بھی بتاؤ. یہاں جب طلاق کا پوچھے, اللہ کے بندے جب طلاق کی وضاحت آئے گی, آیات آئے گی, وضاحت ہوگی. جو وضاحت نہیں ہوگی وہ آپ کو بتایا جائے گا کہاں سے وضاحت لو. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو بے وانی بے جا ایک چیز کا آپ کو پتہ ہے, بس اپنے پاس رکھو نا. عورتوں کی کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ جو اداکاری کر رہے ہیں؟ جو علم آپ کے پاس ہے وہ بھی اللہ آپ سے لے لے گا. یہ تو اللہ کی طرف سے عطا ہے, میرا تو کچھ کمال اس میں نہیں ہے, میں تو ایک گناہگار سا بندہ ہوں, درس و تدریس پڑھا رہا ہوں کہ اس کے واسطے وسیلے سے اللہ مجھے مغفرت اور میرے گناہوں کی معافی کرا دے, اسی وجہ سے پڑھا. تو جو علم آپ کے پاس ہے اور اس طرح آپ کرتے ہیں, جو بندہ کرے گا اسے اللہ وہ علم بھی دور کر لے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ام تریدون ان تسألوا رسولکم, آپ تم چاہتے ہو ان تسألوا رسولکم کہ سوال کرو تم اپنے پیغمبر سے, پوچھو تم اپنے پیغمبر سے, کما سئل موسیٰ من قبل, جس طرح کے پوچھا گیا تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے, من قبل, اس سے پہلے. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ, اور جس نے لیا الکفر کفر کے کام کو, بے ایمان ایمان کے بدلے, فقد ضل سواء السبیل, تو یقیناً گمراہ ہوا. سواء السبیل سیدھے راستے سے, اللہ رب العزت فرماتے ام تریدون ان تسألوا رسولکم, آیا تم چاہتے ہو ارادہ کرتے ہو کہ پوچھ لو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے, جس طرح پوچھا گیا تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے, من قبل, اس سے پہلے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بنی اسرائیل نے کئی لایعنی سوالات کیے, یہ ان کا کام یہی تھا. ان کا کام یہ تھا آپس میں ایک دوسرے پہ کفر کا فتویٰ لگا دیتے. کیوں؟ جو کہتے ہیں ایک اصحاب کعب کے کتنے تھے, ایک نے کہا پانچ, دوسرے نے کہا چھ, ایک نے ایک کو کافر ٹھہرایا, دوسرے دوسرے کو کافر ٹھہرایا, آ کے بیٹھ جاتے مناظرے کے لیے. ایک کہتا پانچ تھے اس پہ دلائی, دوسرا کہتا چھ تھے اس پہ دلائی, ایک دوسرے کو کافر ٹھہرانے پہ اتر آتے. کبھی کہتے ابراہیم علیہ السلام یا اصحاب کعب ان کے کپڑے کس رنگ کے تھے, ان چیزوں کو دیکھیے, کپڑے کس رنگ کے تھے, جوتے انہوں نے کس کلر کے پہنے تھے, ان کے ساتھ جو کتا تھا وہ کتا سفن تھا, بل ٹیریئر تھا, بل ڈاگ تھا, کس نسل کا تھا. یہ جو ہے بنی اسرائیل یہود کی یہ روش تھی, لایعنی چیزیں, بے فائدہ چیزوں کے بارے میں, فضول چیزوں کے بارے میں وہ پوچھا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے منع کر دیا. جگہ جگہ قرآن میں آپ کو یہی آداب ملیں گے کہ اس طرح نہ کیا کرو. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا ہم نہیں مانتے, اللہ خود ہی بتا دے, سوال تھا. آگے اللہ نے بتا دیا, موسیٰ علیہ السلام کو کہا اپنے آنکھوں سے دیکھتے. یہ سوالات کے انبار ان لوگوں نے لگائے تھے, قرآن نے خود سوالات کے تذکرے کیے. ہمارے ایک دوست ہوا کرتے تھے, ایک مرتبہ ہم بیٹھے تھے تو تلاوت شروع تھی, تو اس نے کہا عجیب سی بات اس نے کہہ دی کہ ایک تو ان بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دل پکا کر دیا تھا, اس لیے بولے پکڑے ہو دی بنی اسرائیل, چې کوم ځای ګوره د قرآن نبی پر سر پام بڑ چم بڑی کہیں فرعون فرعون غرق اس کے بعد اپنی قوم سے پڑا عجیب لوگ تھے بنی اسرائیل یہود تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ جس نے لیا کانِ کفر کو بر ایمان ایمان کے بدلے کفر کے کام کس کو کہاں کیا لاوانی چیزیں فضول سوالات بے جان سوالات کو اللہ رب العزت نے کانِ کفر قرار دیا ایک ہی کفر کا کام غیر اللہ کا سجدہ کرنا کار کفر بھی ہے اور کفر بھی ہے غیر اللہ کا نظر و نیاز دینا کفر بھی ہے اور کار کفر بھی ہے غیر اللہ کو چیخ اور پکار لگانا کفر بھی ہے اور کار کفر بھی ہے مگر زنا نماز نہ پڑھنا روزہ نہ رکھنا جھوٹ بولنا یہ کفر نہیں ہے حالانکہ کار کفر ہے کفر کے کام ہے کیا ہے کفر کے کام ہے مگر کفر نہیں ہے کیا ہے کفر کے کام ہے مگر کفر نہیں ہے یہ اسباب ہے ایک بندے کو کافر بنانے کے لیے یہ کیا ہوتے ہیں اسباب ہے ایک بندے کو کفر کا ارتکاب کرانے کے لیے کیونکہ کافر جھوٹ بولتا ہے کافر زنا کرتا ہے کافر جو ہے حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں کرتا کافر نماز نہیں پڑھتا کافر روزے نہیں رکھتا تو یہ کام کفر کے ہیں مگر کفر نہیں ہے تو اللہ رب العزت نے یہ بے جا لا یعنی فضول قسم کے سوالات کو کار کفر کہا کیا کہا کار کفر کہا کہ کفر کا سبب بنے گا انکار کا سبب بنے گا اگر آپ نے بے جان سوال کیا آج اسے استاد نے جواب دیا تو کبھی کبھی الزامی جواب بھی ہوا کرتی ہے تو آپ آگے سے شربت شوتل بھی رسکی لی شربت شوتل کو اردو میں کیا کہتے ہیں مجھے کیا پتا ہے آپ جو ہے پرسیدل بگیانا سے الگ اولی استاد جی ہو سکو استاد جی رہتے بگڑا کی خبر ہو کرے استاد دخلی پر تو واقع نو کرنا چھ بیزار ہے تپوس کو لکھا مخابر جواب درکو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی کچھ باتیں پشتوں میں بھی ہو جی ہے معافی ضمیر ہوتی ہے نا معافی ضمیر اردو میں کبھی کبھی سامنے الفاظ ہی کم ہو جاتے ہیں وہ میں یہ تبدل آپ کے اپنا منہ جو ہے زبان قابو میں نہیں تھا آپ نے آداب درس سے کنارہ کشی اختیار کر دی آپ نے بات غلط کر دی آپ کو تو بات کی سزا مل گئی آپ کچھ کہتے نہیں تھے تو آپ کو کوئی سنائی نہیں دیتا آپ نے کچھ کہا جواب آپ کو ملا کبھی جواب تحقیقی بھی ملتا ہے کبھی جواب الزامی بھی ملتا ہے کبھی ڈانٹ بھی پڑتی ہے کبھی محبت کا بھی جواب بڑا ملتا ہے تو یہ تو انسان کی اپنی قسمت ہے وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ اور جس نے بدلت سلا جب بے واقع با واقعہ ہوتا ہے تو اس کے معنی اخذہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بدلت سلا جب با واقعہ ہوتا ہے تو اس سے مراد اخذہ ہوتا ہے جس طرح آگے آپ نے پڑھا ہوگا ایک مقام پہ آیت نمبر 61 میں قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي تو أَتَسْتَبْدِلُونَ دلون وہاں پر بھی بدلت سلا بالذی با ہے تو مراد أَتَأْخُذُونَ ہے تو یہاں پر بھی کیا وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ تو بدلت سلا کیا بے واقعہ ہے تو مراد اس سے اخذہ ہے فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ گمراہ ہو گئے سیدھے راستے سے بھٹک گئے سبب بن گئی وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا اس آیت میں اللہ رب العزت مومنوں کو تلقص دے رہے ہیں زبان سے لکھا جاتا ہے تلقص تلقص کے معنی ہے بیدار کرنا کیا کرنا بیدار کرنا مومنوں کو اللہ رب العزت بیدار فرما رہے ہیں خواب غفلت سے جاگو مسلمانوں اللہ آپ کو بیدار کر رہے ہیں آپ تو کہیں گے قرآن کے درس میں بیٹھ گئے عقیدہ صحیح عمل صحیح بس ٹھیک ہے مگر اللہ رب العزت یہاں پر فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ اس طاق میں بیٹھے ہیں کہ آپ کو دوبارہ پہلے والے والے عقیدے اور پہلے والے عمل پہ دوبارہ آپ کی ٹرانسفر کی جائے، آپ کی پوسٹنگ کی جائے، آپ کو منتقل کیا جائے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ کچھ لوگ استاد میں بیٹھے ہیں کہ آپ کو پھر سے جو ہے کافر بنا دے، آپ کو مشرک بنا دے، آپ کو پیغمبر اور اللہ کا نافرمان بنا دے، اپنے جیسا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو کچھ لوگ ابھی بھی تاک میں بیٹھے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں تیقظ، تیقظ بیداری۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا۔ ود چاہتے ہیں کثیر من اہل الکتاب، اکثریت اہل کتابوں میں سے، اکثریت اہل کتاب میں سے لو یردونکم، کاش کے واپس کرے آپ کو من بعد ایمانکم، آپ کے ایمان کے بعد، کفارن کافر، حسدن حسد کی وجہ سے، من عند انفسہم ان کے جانوں کی طرف سے یا ان کے دلوں کی طرف سے، من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے بعد ما تبین لهم الحق کہ ظاہر ہو چکی ہے ان کو حق، اللہ کا حکم، چاہو تو دور کیجئے اپنے دل سے ان کی محبت، واسفحوا اور منہ پھیر لیجئے ان سے، حتی یأتی اللہ بأمرہ، یہاں تک کہ آ جائے اللہ کا حکم عذاب کا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ذات ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ود کثیر من اہل الکتاب، چاہتے ہیں اکثریت اہل کتاب میں سے، اہل کتاب نام ہے علماء کا، کن کا نام ہے؟ علماء کا، یہود کے علماء، نصارہ کے علماء، علماء سوء، دین فروش، کاتمین حق، تلبیس الحق بالباطل کرنے والے۔ آئیے پڑھائیں ان چیزوں کیا ہوتی ہے، تلبیس الحق بالباطل کیا ہوتی ہے، کاتمین حق کیا ہوتی ہے، دین فروشی۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو کیا چاہتے ہیں؟ لو یردونکم من بعد ایمانکم، لو تمنا لیا، کاش کہ واپس کرے ان کی دلی حسرت کی۔ اللہ رب العزت ترجمانی فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے؟ دلی حسرت کی ترجمانی فرما رہے ہیں۔ لو یردونکم، کاش کہ جو واپس کرے آپ کو، من بعد ایمانکم، آپ کے ایمان کے بعد، کفارن کافر، پھر سے آپ کو کفر کی وادی میں دھکیلنا چاہتے ہیں، پھر سے آپ کو اندھیروں میں بھٹکانا چاہتے ہیں، کفر شرک کی تاریکیوں میں پھر سے آپ کو دھکیلنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، مختلف ہیلے بہانے بنا کر، کیا بنا کر؟ ہیلے بہانے بنا کر، کبھی استاذ کو ٹارگٹ کریں گے, استاذ سخت ہے, ہر کسی پہ رد, کسی کو آج تک ان کی زبان سے نہیں سنا ہے کہ فلا بندہ بھی ٹھیک ہے, سمجھا رہی, فلا بندہ بھی ٹھیک ہے, جب بات ہوتی ہے رب کی ہوتی ہے, تائید کی بات نہیں سنی. کبھی ساتھیوں پہ رد, درس میں فلا بیٹھتا ہے, فلا بیٹھتا ہے, وہ یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے, یہ دور ہم آپ کے دوست. کبھی بیان پہ اعتراض, کبھی ایک چیز پہ اعتراض, کبھی ذات پہ اعتراض, مبلغ کا, مدرس کا, سخت ہے, یہ ہے وہ ہے, کبھی اس کے بیان میں نکتہ چینی, اولیاء کو نہیں مانتا, خیرات نہیں مانتا, شفاعت نہیں مانتا, وسیلہ نہیں مانتا, ان چیزوں کو, دعا کو نہیں مانتا, یہ چیز اور وہ چیز, بیان میں نکتہ چینی. کبھی کہاں کریں گے آپ کے سامنے, قرآن سیکھنا اتنا آسان نہیں ہے, 14 علوم ضروری ہے, 8 سال مدرسہ ضروری ہے, 8 سال پرانی روٹیوں کو کھانا پڑتا ہے, چٹائیوں پہ سونا پڑتا ہے, گھر سے مسافری کرنی ہوگی, یہ نہیں کہ بس وہ آیا آپ کے سامنے بیٹھا, گھر سے نکلو اس کے سامنے بیٹھو عالم بن جاؤ. یہ کیا ہے, خواب دیکھا ہے, قرآن اتنا آسان کتاب تو نہیں ہے, 14 علوم ضروری ہے اس کے لیے, مدرسہ شرط ہے, یہ شرط ہے, وہ شرط ہے آپ کے سامنے کہیں, سمجھا رہی ہے کہ نہیں آ رہی, مختلف ہیلے بہانے بنا کر آپ سے قرآن, آپ کو قرآن سے بددل کرنے کی کوشش کریں گے, آپ کے دل میں ایک کرن سی پیدا ہو گئی ہے قرآن فہمی کی, کس کی, قرآن فہمی کی, اگر ابھی تک آپ کے دل میں کسی نے یہ کرن پیدا کی ہوتی تو آپ سب بیٹے عالم ہو جاتے, مگر کسی نے کیا کیا ہے. تراوی جو ایک سنت چیز ہے, سمجھا لیے, اس کے لیے کتنی ترغیب دی جاتی ہے, ترغیب شوق دلایا جاتا ہے, یہ ہے وہ ہے وہ ہے, یہ مساجد میں جگہ نہیں ہوتی, نماز پڑھنے کے لیے نمازیوں کے لیے جگہ کم پڑ جاتی ہے, لوگ سوچنے پہ مجبور ہوتے کیا کریں ان کے ساتھ, مگر وہی مولوی صاحب جب قرآن کا الا من شاء اللہ اگر درس پڑھاتا ہے تو کیا ان کے درس میں تراوی جتنے بندے بیٹھتے ہیں, باقی خاموش ہو گئے, بیٹھتے ہیں, گنے چنے بندے ہوتے ہیں, 2, 4, 10, 20 اتنے ہوتے ہیں, وہ بھی اکثریت وہ عمر والے ہوتے ہیں کہ وہ ختم ہے, وہ صرف بیٹھے رہتے ہیں, ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی, کچھ سمجھ ان کو نہیں آتی, کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا ہے. کسی کے پاس تسبیح ہے, میں نے خود دیکھا ہے, مشاہدہ کیا میں نے, تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے, آگے سے اس طرح بیٹھے رہتے ہیں, نیند بھی آتی ہے, اون بھی آ جاتی ہے, مگر مولوی صاحب تو لگے اپنی صورت یاسین کو پکے کرنے کی کوشش کر رہی ہے, سمجھا رہی کہ نہیں آ رہی, ان کو کیا, کبھی اس نے لوگوں کو تیار کیا اس چیز پہ کہ قرآن فہمی بھی ضروری ہے, تراوی سے کام نہیں چلے گا, مگر اس نے تو کنجی دے دی, کی دے دی, چابی دے دی, تراوی پڑھو ختم کراؤ, جنت کا دروازہ خود ہی کھولو, لوگ دڑا دڑا دڑا, اس چیز کی کوئی ترغیب ہی نہیں دیتا. جمعے کی نماز تو پڑھتے ہو نا, تقریر میں بھی آپ تھوڑی بہت شرکت کرتے ہو, کبھی کسی سے سنا ہے قرآن فہمی ضروری ہے, قرآن کو سمجھنا ضروری ہے, قرآن کو الا ان شاء اللہ, ہوتے کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں, برے سب نہیں ہے, مگر معاملہ ہم سے بگڑا ہے, آپ سے نہیں بگڑا ہے, معاملہ ہم سے بگڑا ہے. وہی دیکھا جو تیر کا کے کمینگاہ کی طرف, اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی, سمجھا رہی ہے کہ نہیں, اپنوں سے جو ہے گلائے آپ سے نہیں ہے, جو اپنی پارٹی تصور کی جاتی ہے کہ یار یہ بھی مولوی ہے, یہ بھی عالم ہے, یہ بھی وہ ہے, کیا کمی ہے؟ قرآن فہمی کی آپ دعوت کیوں نہیں دے رہے لوگوں کو؟ کیوں ترغیب نہیں دے رہے؟ قرآن کو سمجھو، قرآن کو پڑھو، مقصد قرآن کی نزول کا تبھی حاصل ہوگا جب قرآن کو سمجھ کر پڑھو گے. تراوی تو ایک نفل یا ایک سنت کے درجے میں ایک چیز ہے، مگر عقیدہ ایمان یہ ہوگی تو تراوی کا کچھ فائدہ ہوگا. جب آگے سے عقیدہ اور عقیدہ ایمان وہ ہی نہیں ہے، تراوی یہاں کیا بیت اللہ میں پڑھو، کچھ فائدہ نہیں ہے. تو قرآن سے ان کی دعوت نہیں دی جا رہی. کیوں نہیں دی جا رہی؟ ود کثیر من اہل الکتاب، وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ پدری مولوی ہوا کرتے ہیں. کیا ہوا کرتے ہیں؟ پدری، باپ دادا سے مولوی چلے آ جاتے ہیں. معاشرے کو ایک مسئلہ معلوم ہو گیا، باپ غلط پہ تھا، دادا نے غلطی کر دی ہے. آگے سے وہ لوگوں کے سامنے اس حقیقت کو ظاہر ہی نہیں کرتا. کیوں؟ اسی وجہ سے ظاہر نہیں کرتا کہ لوگ کہیں گے کہ آپ کے دادا اور آپ کے والد نے جو ہمارے باپ دادا کو جہنم میں دھکیلا ہے، ان کا کون ذمہ دار ہوگا؟ ہمیں اس کا حساب دے، کون ذمہ دار ہوگا؟ وہ اڈہاکزم سے کام لیتے ہیں. معاملہ جو کا تو ہے، بس اس کو ہی دیتے رہو، آگے کسی چیز کی وضاحت نہ کرو. وہ اس باطل چیز کے لیے دلائل ڈھونڈتا ہے. افسوس صد افسوس، باطل کے لیے دلائل ڈھونڈے جاتے ہیں. اس طرح یہ غیرت نہیں ہوتی کہ آگے سے کلیئر آپ بتا دیں یار وہ غلط، انہوں نے ان سے غلطی ہوئی ہے، ان چیز کو نہیں سمجھے ہیں، وہ غلطی پہ تھے. باپ ہے دادا جو بھی ہو، غلطی غلطی ہوتی ہے. آج مجھے پتا چلا تو کیا ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے. کیا میں بھی اس پہ خاموشی اختیار کر دوں؟ مگر ان کو تو پڑی ہوتی ہے کس چیز کی؟ دینے کی. کیا ہوتی ہے؟ ایک گرا تھا گڑے میں گرا تھا. سب لوگ کہا کرتے تھے مولوی صاحب ہاتھ دے دو، مولوی صاحب ہاتھ دے دو، اور کسی کو ہاتھ ہی نہیں دے رہا تھا، کسی کو ہاتھ ہی نہیں دے رہا تھا، لوگ تنگ آ گئے. ایک ہوشیار بندہ ان میں سے آ گیا، اس نے کہا یار آپ پاگل ہو گئے، وہ آپ کو کیا دے گا؟ تم اسے کہہ دو مودی سے دعوی اخلا، مودی صاحب یہ لے لو. جیسے اس نے کہہ دیا مودی صاحب یہ لے لو، آگے سے اس نے جو ٹپ لگا دی فوراً اس نے جو ہے باہر نکالو اسے. تو یہ تو لینے والے چکر میں ہے، دینے والے چکر میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے اید العلیا خیر من ید السفلا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اوپر ہاتھ والا ہاتھ دینے والا ہے، نیچے والا ہاتھ لینے والا ہے. آج وارث پیغمبر کا، افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، وارث پیغمبر کا، اپنے آپ کا دعویدار، وراثت کا دعویدار، اس کا ہاتھ نیچے ہو گیا ہے اور دوسرا کے ہاتھ اوپر ہو گئے. آج جن کے پیچھے نماز پڑھی جاتی ہے ان کا ہاتھ کیا ہے؟ وہ نیچے ہے، کمتر ہے، بہتر نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو انہوں نے چھپایا ہے بہت چیزیں، وہ کبھی نہیں چاہتے کہ جو چیزیں ہم نے چھپائی ہیں لوگ کوئی ان کے سامنے جو ہے اس کو ڈکلیئر کرے، اس کی وضاحت کرے. اسی لیے وہ آپ کو قرآن سے دور رکھتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ قرآن سے دور رکھتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلے کہ یار یہ مسئلہ بھی ہے. آگے سے افسوس یہ ہوتی ہے، کبھی دل کی جو ہے آواز بھی سنایا کرتے ہیں لوگوں کو، کہ جو ہماری مثال تو یتیم جیسی ہے، جس کا باپ زندہ ہوتا ہے والد، راستے میں اگر وہ زور سے بھی چیخ کر بھی روئے، لوگ باپ کی لحاظ کرتے ہوئے اس کے ہاتھ پہ سر رکھتے ہیں، بھتیجا، بھانجا، بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ نہ رویا کرو، خیر ہو، کوئی بات نہیں ہے. مگر جس کا والد جو ہے دنیا سے چلا جائے، اس کی تو لوگ کس سے ڈریں گے, کس کا خیال رکھیں گے؟ اللہ کا تو خیال نہیں رکھتے. اگر وہ راستے میں چیخے, زور سے روئے, ایک بھی آئے گا تپڑ لگائے گا, جاؤ منع, میرے نیند میں آپ نے خلل ڈالی, تو جا کے لوگوں کے سامنے روتا بھی نہیں ہے. گھر میں آ کر یہاں اپنے دروازے کے سامنے ٹیک لگا کر وہ رویا کرتے ہیں. ہماری مثال بھی ان یتیموں جیسی ہے, لوگوں کے سامنے رو بھی نہیں سکتے. ہم آ بھی کرتے ہیں تو ہم جاتے ہیں بدنام, اور قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. لوگوں کی تو یہ حالت ہے, ان لوگوں نے چھپایا ہے. کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں, مسئلہ ہم بیان کرتے, بجائے اس کے کہ ہمیں داد دی جائے, ہماری حوصلہ افزائی کی جائے, الٹا آگے سے کچھ حضرات کہا کرتے ہیں, یار یہ مسئلہ جب قرآن میں ہے تو ہمارے مولوی صاحب نے تو ابھی تک اس کو بیان نہیں کیا, ہم نے سنا ہی نہیں اس مسئلے کو مولوی صاحب سے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ زمین ولی سے خدا مسئلہ نہ کری, ہم نے تمہیں گورے دلے گا. تو اللہ کے بندے, اس میں میری کیا غلطی ہے؟ میرے تو قرآن سے آپ کو پڑھایا ہے, اس سے پوچھو جا کے. فلا سپارہ, اسی طرح فلا سورہ, فلا آیت, یہ مسئلہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر وہ کہے ہاں ہے تو اس سے پوچھو, جب ہے آپ نے کیوں نہیں بتایا ہے؟ تو جس نے بتایا جرم اس نے کیا. سمجھ آ رہی ہے؟ جو بتانے والا ہے وہ مجرم ہوا, کہ نہ بتانے والا مجرم ہوا. تو بجائے اس کی کہ بتانے والا, یہ لوگ مجرم ٹھہراتے ہیں, نہ بتانے والے کو تابیداری بھی تابیدار کہتے. بالکل وہ تو ہے, نکاح پڑھائیں گے آپ کا, مردے کو نہلاتے ہیں, اسی طرح جو جنازہ پڑھائیں گے انشاءاللہ العزیز, آپ بیٹھیں گے درس میں, ان قریب ایسی چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. نکاح, ہر ایک کی یہ خواہش پیدا ہوگی, گھر میں کوئی اس طرح کی انویٹیشن, اس طرح کا کوئی تقریب ہوگا, میں خود ہی نکاح پڑھاؤں, اتنی آسانی سے میں آپ کے سامنے شریعت کی یہ حکم رکھوں گا. مردے لہلانا, جنازہ پڑھانا, ہمارے علاقے میں جب کسی کی میت ہوتی ہے, دوست کی, دادا مر گیا, دادی مر گئی, نانا نانی مر گئی, باپ مر گیا, ماں مر گئی, میں جنازے پہ جاتا ہوں. وہ کہتے ہیں آگے بڑھے, میں نے کہا نہیں. آپ خود بھی سمجھدار ہیں نا, آپ خود بھی عالم ہیں, اس چیز کو دور کرنا چاہیے اس ریٹ کو, کہ یار یہ جنازہ مولوی کا کام ہے, نہیں, یہ اولیاء میت کا کام ہے. جو اس کے جتنا قریب ہوگا یہ ان کا حق ہے, باپ کا بیٹا بہت قریبی ہے, وہ جنازہ پڑھائے. یہ ایک درخواست ہے اللہ کے سامنے, ایک جرگہ ہے. کس چیز کا جرگہ؟ کہ اللہ اس کی مغفرت کیجیے. تو جس دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, آگے سے ان کو کیا پڑی ہے؟ ان کو تو کپن کے ایک ٹکڑے کی پڑی ہے, ان کو تو 40 دن مجمے کی پڑی ہے. کیا ہے ٹرے بھر کے لے جائے گا ان کے پاس؟ ان کو تو پڑی ہے کہ یار جو شام ہو رہی ہے میت کی, اس نے آج کون سی جو ہے ڈشے پکائی ہوگی, بڑی چاول, چھوٹی چاول, اور کچھ ساتھ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ تو اسی کشمکش میں گرفتار ہے. کپڑے ہیں, کتنے کپڑے ہیں, جوتے کتنے رہ گئے, ان کو تو ان کی چیزیں کی پڑی ہے. وہ کیا پڑھائے گا اور کیا درخواست کرائے گا آگے جن کے سامنے درخواست ہو رہی ہے؟ یہ ان کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے, یہ کسی اور چیزوں میں مبتلا ہے. اس درخواست پہ کوئی کام کرتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ آپ کے سامنے جو میں درخواست کروں, اور دو تین بندے اور جو ہے, یا دو تین کام وہ ذہن میں رکھو, اور اس کے ساتھ میں جو ہے انگیج رہوں, تو کیا جس کے سامنے میں درخواست میں نے دی ہے وہ میرے درخواست پہ کوئی کمنٹس دیں گے؟ قبول کرے گا, اسے ایکسپٹ کرے گا, ریکمینڈ کرے گا؟ کبھی نہیں ہو سکتا. درخواست وہ تو ایک عاجزی کی چیز ہوتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, جس کے جنازے میں 40 وہ بندے جس نے زندگی بھر شرک نہیں کیا ہے, اگر وہ شامل ہو جائے اور اس بندے کے لیے جو ہے صدق دل سے مغفرت کی دعا کرے, اللہ مغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا, ان 40 بندوں کی وجہ سے اگر ان کا عقیدہ ٹھیک ہوا اور عمل میں کمی, اللہ ان کو ان کی شفاعت منظور کر کے ان کو جنت میں داخلے کی اجازت دے دیتا ہے. 40 بند, یہ نہیں کہ 40 لاکھ, 40,000, 4,000, سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی تو میت ہوتی ہے تو ہم ان کو زیادہ سے زیادہ لیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, 12 گھنٹے, 24 گھنٹے, 36 گھنٹے, جتنے گھنٹے زیادہ لوگوں کو پتا چلے گا ہم اس پہ بھی جو ہے لوگوں کے سامنے جو ہے اپنے مونچوں کو تاؤ دیں گے کہ یار میرا باپ مرا تھا, جنازے میں فلاں سے بھی آیا, دیوے سے بھی آیا, فلاں بھی آیا, فلاں بھی آیا, اس پہ بھی جو ہے فخر کرتے. یہ چیز ہے, شریعت کو سمجھے اللہ کی بدل شریعت, شریعت کو سمجھے. اللہ ہمیں جو شریعت فہمنے کی توفیق دے, انشاءاللہ ان چیزوں پہ جو ہے. یہ تو ابتدائی سی بات تھی, کچھ وضاحت سامنے ایک چیز آ گئی توڑی بتا دی, انشاءاللہ اس پہ ڈیٹیل آپ کے سامنے ہوگی. یہ چیزیں آپ کو ڈیٹیل سے میں پڑھاؤں گا, کوئی چیز اس میں جو ہے مخفی نہیں ہوگی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ چاہتے ہیں, یعنی وہ کبھی نہیں چاہتے کہ آپ قرآن سیکھ لے. پشتوں میں نہیں پھر جو کی جب تا سو قرآن نہیں سیکھے, سمجھ آ رہی ہے؟ اہوئی مانی پتا سو نہیں پھر جو کی جو قرآن تا سو اس دکھے. عوام الناس وہ تو عوام کا نام کہنے والے, عوام کو کیا کہنے والے, عوام کو کیا کہتے ہیں؟ عوام کا نام, یہ تو چارپا ہے, جانور ہے, عوام کو تو اسی طرح نسبت کرتے. پشتوں میں کہا کرتے تھے اردا امیان زمون غران دی ارم ملیان بسوار جگت تزلا, کہ یہ عوام یہ ہمارے جو ہے کیا ہے بین ہے, ہم ان پہ سوار ہو کے جنت میں داخل ہوں گے. اچھے اور برے کی تمیز کیجئے, اچھے بھی ہے برے بھی ہے, ایک لاٹھی سے سب کو ہانکنے کی کوشش نہ کرے, سمجھا رہی ہے؟ ہم خود بھی اسی کیٹیگری کے ہیں, ہمارے استاد اساتذہ کرام وہ بھی اسی کیٹیگری کے ہیں. خدا کی قسم اگر ایک عالم ان کی سٹرگل جستجو جدوجہد کو اللہ قبول کر دے اور قیامت کے دن مجھے اللہ ان کے خادموں میں شمار کر دے, میرے نجات اور مغفرت کے لیے یہی کافی ہے, عقیدہ یہ ہے میرا. آنے کا تو ایک مقام ہوتا ہے. یاد رکھیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولی یہ جاہل نہیں ہو سکتا, ولی عالم ہوگا. جاہل کبھی جو ہے وہ عالم وہ کیا وہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. اللہ کا ولی بنے گا تو علم شرط ہے. یہ نہ کہ ہر کسی کو اللہ کا ولی کہو, اللہ کا ولی عالم ہوگا, جاہل نہیں ہوگا. کیوں؟ آپ کو دور رکھنے کی سازش ہو رہی ہے, حسدم من عند انفسهم, حسد کی وجہ سے جو ان کے دلوں میں. من بعد ما تبین لهم الحق, اس کے بعد کہ ظاہر ہو چکی ہے ان کے سامنے حق. حسد کی وجہ سے, کس کی وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے کہ یار یہ عوام لوگ ہیں, لوگ ان سے متاثر ہوں گے اور ان کو بھی مولانا صاحب کہیں گے. کیا کہیں گے؟ مولانا صاحب کہیں گے. ان کو بھی علامہ صاحب کہا جائے گا, ان کو بھی مولوی صاحب کہا جائے گا. ہمارا جو وہ سٹیٹس ہے, ہماری جو ذاتی جاگیر ہے, اس میں اور بھی ہمارے پارٹنر بن جائیں گے. کیا بن جائیں گے؟ اور بھی پارٹنر بن جائیں گے. نہیں چاہتے ہو حسد کی وجہ. حسد کیا ہے؟ حسد دوسری چیز ہے غبطہ, غین با تا ہا, غبطہ. یہ دو چیزیں ہیں عربی میں آتی ہے. غبطہ اردو میں کہتے ہیں رشک کو, پشتوں میں کہا کرتے ہیں پسخیدل, اردو میں رشک, عربی میں غبطہ. کیا ہے؟ کسی آدمی کے پاس آپ ایک نعمت دیکھ لیجیے, آپ نے دیکھی اللہ کی کوئی بھی نعمت, علم ہو, مال ہو, جو بھی ہو, آپ کے دل میں یہ تمنا آ جائے کہ اللہ ان کے پاس جو نعمت ہے اس میں اور بھی برکت ڈال دیجیے, اللہ یہ بھی آپ کا بندہ میں بھی آپ کا بندہ یہ اس کو دیا ہے مجھے بھی عنایت کیجئے اس کو کیا کہتے ہیں رشک یہ ٹھیک ہے اس میں کوئی برائی نہیں دوسری ہے حسد جلس کیا چیز ہے وہ ہے کسی کے پاس آپ نے اللہ کی نعمت دیکھ لی دے میں آ گیا مجھے ملے نہ نہ ملے اس کو محروم ہونا چاہیے انہیں ملے یا نہ ملے مگر یہ محروم ہو جائے اس نعمت خداوندی سے اس کو کہا جاتا ہے حسد سمجھ آئی اس کو کیا کہتے ہیں حسد کہتے ہیں حاسد جب کوئی چیز اپنے دل میں چھپاتا ہے اتنا خطرناک نہیں ہوتا جب وہ حسد کا اظہار کرنا شروع کر دے کیا کر دے اظہار کرنا شروع کر دے تب ہی وہ خطرناک بنتا ہے اسی لیے تو سورۃ فلق میں ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ یہ نہیں فرمائے صرف وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ کہ حاسد سے پناہ مانگو کیا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد جب وہ حسد کا اظہار کرنا شروع کر دے مقابلے کے لیے اترا مخالفت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے الحسد یاکل الحسنات کما یاکل النار الحطب اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام حسد نیکیوں کو اس طرح ختم کرتا ہے جس طرح سوکھی ہوئی لکڑیوں کو آگ ختم کر دیتی ہے سمجھ آئے تو ایک ہے حسد اور ایک ہے غبطہ رشک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا حسد الا فی اسمین تو حسد کے اس معنی کیا ہے حسد کے معنی رشک کے ہیں رشک جائز نہیں ہے مگر دو بند ہوتے رجل آتاہ اللہ المال فہو ینفق منہ آنا اللہ و آنا النہار ایک آدمی کو اللہ نے مال دیا ہے دن رات کو نہیں دیتا جب ضرورت پڑی دے دیتا ہے اللہ کے راستے میں اس کو آپ دے گے تو آپ رشک کریں کہ کاش میں بھی اس طرح ہو جاؤں ورجل آتاہ اللہ القرآن فہو یکون بھی آنا اللہ و آنا النہار دوسرا بندہ جس کو اللہ نے اپنے کتاب کے علم سے نوازا ہے دن رات نہیں دیکھتا لوگوں کی ترجمانی اور لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہے اس کو دے گے تو آپ رشک کرے اس کو دیا ہے مجھے بھی نوازے تو اس حدیث میں لا حسد کا لفظ ہے تو حسد کی مراد کیا ہے رشک غبطہ مراد ہے حسد مراد نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں من بعد ما تبین لهم الحق اس کے بعد کہ ظاہر ہو چکی ہے ان کے سامنے حق اللہ کا حکم کہ قرآن آسان ہے قرآن کے لیے کوئی مدرسہ شرط نہیں ہے قرآن کے لیے 14 علوم ضروری نہیں ہے قرآن پہ عمل کرنا آسان ہے یہ صرف علماء کے لیے نہیں ہے قرآن عوام الناس کے لیے ہے قرآن کے بغیر عقیدے اور عمل کی اصلاح ناممکن قرآن کے بغیر ایمانیات کا سیکھنا اور سمجھنا ناممکن ان کو پتا ہے پھر بھی یہ جو ہے چاہتے ہیں کہ لوگوں کو قرآن سے دور رکھے فاق ہو تو کیا کرے آپ ان کے ساتھ جن کا کردار یہ ہو جن کا کردار آپ کے معاملے میں یہ ہو آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے ان کا کردار شاہانہ آپ کا کردار غلامانہ نہیں جی نہیں آپ یہ نہیں کہیں گے تابے دار جی بالکل تابے دار بولی صاحب میں تو آپ کے پاؤں کی جو مٹی ہوں بالکل تابے دار آڈر کیجیے بالکل تابے دار میں تو ذبح کیا ہوا جو مرغ ہوں آپ کے سامنے یہ ہوا نہیں آگے غیرت کا مقام دیکھ لیجئے صاف ہو قرآن اللہ بڑا غیرتی ہے اس کا پیغمبر غیرت والا اس کی کتاب غیرت سے بری یہ بھی ایک نقطہ آپ ذہن میں رکھے کہ قرآن کے سامنے بے غیرت آدمی نہیں ٹھہر سکتا اس چیز کو رکھے اپنے پاس اگر اسٹانگ کرنی ہے بانڈ لکھنی ہے ابھی لے لگ میں سائن کر دیتا ہوں کہ قرآن آپ اس علاقے کے رہائش ہی ہے نا اپنے علاقے والے کو تو آپ جانتے ہیں ایک نمبر دو نمبر یہ سب جانتے ہیں نا کسی کو قبیلہ پتہ چل جائے آپ کو وہ ٹہرتا ہے اس کے لیے جو ایک لکڑی کا بھی بندوبست کیجئے اور اس کے لیے جو رسیوں کا بھی بندوبست کیجئے تو اس کو باندھنا پڑے گا تو تبھی وہ ٹہرے گا اگر اس کو موقع ملے بھاگ جائے گا قرآن یہ غیرتی ذات کی بات ہے یہ بے غیرت جس میں غیرت نہیں ہوتی اس پہ جو یہ اثر نہیں کرتی, اس کو اچھی لگتی ہی نہیں, آ کے بیٹھتا چلا جاتا ہے, بھاگ جاتا ہے. تو آپ سمجھو اس چیز کو کہ قرآن یہ غیرت بری کتاب ہے. قرآن میں کسی مقام پہ بھی آپ کو بے غیرتی کی تلقین نہیں ہوگی, سمجھا رہی ہے؟ غیرت بری چیز ہے. تو اللہ رب العزت آپ کو غیرت دلا رہے ہیں جب ان کا آپ کے ساتھ یہ کردار, تم کیا کرو, فاف ہو, دور کرو دل سے ان کی محبت کو, دور کرو دل سے ان کی محبت کو. آفا کے معنی کیا کرنا, آفا کے معنی دور کرنا, اس طرح حدیث میں ہے واف اللہ وقص الشوارب, داڑھی سے ہاتھ کو دور کر لو یعنی چھوڑ دو, وقص الشوارب اور مونچھوں کو کم کرو. تو آفا کے معنی کیا ہے, دور کرنا. تو فافو, دور کیجیے اپنے دل سے ان کی محبت کو, دل میں ان کو برا جانو, دل میں یہ رکھو اگر میرا بس چلے آپ کو اس منصب پہ کبھی فائز ہونے کا موقع بھی نہیں دوں گا. نہ آگ بڑھتی ہے, میرٹ کی دچیاں جو ہے اڑ گئی ہے, سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی, میرٹ کی دچیاں جو ہے وہ بگڑ چکی ہے, اڑ چکی ہے, میرٹ کے خلاف جو ہے بڑھتی آئے. جرنل نے ایک بات کر دی تھی, ان کی یہ بات اچھی لگی تھی کہ ان کے ساتھ بھی جو ان کی کوالیفیکیشن کو چیک کریں گے, کیا کریں گے, کوالیفیکیشن کو چیک کریں گے. ہم روزانہ کہتے ہیں یا اللہ اس آرڈر کو نافذ کرنا چاہیے, چیک ہو جائے یہ کوالیفیکیشن, اس طرح کا کوئی پروگرام بنے, ایگزام بنے. ہر ڈپارٹمنٹ میں انٹری کے لیے کوئی ایگزام ہوتا ہے, انٹری ٹیسٹ ہوتی ہے, سمجھ آ رہی ہے, انٹرویو ٹیسٹ ہوتی ہے. یہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کے ساتھ ہماری اخروی زندگی اور دنیاوی زندگی جو ہے اٹیچ ہے مکمل طور سے, نجات ہلاکت ان کے ساتھ ہے, مگر اس میں نہ کوئی انٹرو ٹیسٹ ہے نہ کوئی انٹرویو ہے, بس آ جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں, کام ہے کرا لیتے, سٹینڈ اپ سیٹ ڈاؤن, یہ کیا کریں گے, نہ کوئی چیز چیز نہیں ہوتی ہے, کچھ ہے نہیں ہے, کچھ آتا ہے کچھ نہیں آتا. یہ باتیں میری آپ کو عجیب لگے گی, پہلی مرتبہ آپ نے سنی ہوگی, مگر جب آپ لوگوں کے سامنے قرآن کا درس پڑھائیں گے تو انشاءاللہ بڑے میاں بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ آپ کا کوئی سنے گا نا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار واقعی استاد تو اچھا تھا, اس نے تو نرم ہاتھ رکھا تھا. آپ جب ہاتھ رکھیں گے نا آپ کے ہاتھ سے اللہ بچائے, مگر یہ شرط کہ آپ خود ہی دوسروں کو قرآن ٹیچ کریں, پڑھائے قرآن. اگر آپ قرآن نہ پڑھائے آپ کو کچھ فرق ہی نہیں پڑے گا. آپ کو یہ باتیں جو ہے میری عجیب سی لگے گی, یار یہ مبارکہ رائی کر رہا ہے, ایسے تو نہیں ہے. آپ خود ہی پڑھائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ کتنے پانی میں ہے, یہ بازو میرے ازمائے ہوئے ہیں, یہ بازو میرے ازمائے ہوئے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فاعفو, دور کیجئے دلوں سے ان کی محبت کو, واصفحوا, اور منہ پھیر دیجئے ان سے, ظاہر اور باطن دونوں ان سے بائیکاٹ. کیا بائیکاٹ؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من وقر لصاحب بدعتن فقد عان علی هدم الاسلام, جس نے کسی پیغمبر کے مخالف بدعتی کی تعظیم کر دی اس نے اسلام کے گھرانے میں ان کے ساتھ جو ہے مدد کر دی, اس سے بڑی تعظیم کیا ہوگی. اور آگے ہے آپ پیچھے اللہ اکبر پڑھے, آپ نماز پڑھے. جب اس طرح کی حرکت اور جسارت کرنے والا ایک بندہ ہے جو آپ کو مختلف ہیلو بہانوں سے قرآن سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے, کبھی ایک بات کبھی دوسری بات, اس کے پیچھے آپ نماز پڑھیں گے. ایک آدمی ٹھیک ہے بیان کرتا ہے رد کرتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق قرآن کی ترغیب دے رہا ہے, وہ تو بالکل ٹھیک ہے. ایک بندہ اس طرح جو آپ کو منع کرتا ہے تو پھر بھی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کے پیچھے, قرآن کہتے ہیں فاعفو واصفحوا, تم اس کے پیچھے نماز پڑھو گے تو واصفحوا, منہ پھیر لیجئے ان سے. حتی کب تک؟ حتی یأتی اللہ بأمری, یہاں تک کہ آ جائے اللہ کا حکم عذاب کا, فیصلہ ہو جائے. کیا ہو جائے؟ فیصلہ ہو جائے اللہ کا. یہ بار لوگوں کو میں نہیں سنا رہا, آپ کو یہ باتیں سنا رہا ہوں, قرآن سامنے پڑھا ہے. باہر جانے وہ جانے, جو بھی کرے اللہ جانے وہ جانے, ایک دن جو ہے وہ مقرر ہے پوچھ کا, پوچھ لے گا ان سے پوچھنے والا, آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ میں جو ہے یہ طبیعت اور خون آپ میں پیدا نہ ہو جائے. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ میں یہ چیز پیدا نہ ہو جائے کہ آپ قرآن سے لوگوں کو منع کریں. آپ میں یہ چیز نہیں پیدا ہو چاہیے. قرآن کو اپنے تک محدود رکھنے کی آپ جو ہے یہ چیز نہیں رکھیں گے. میں خود سے کوئی دوسرا پان لے جائے. یہ آپ کو سمجھانا مقصود ہے. دوسروں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اگر آپ کہیں ایک تو نہیں یقین کو ان کو اللہ جو ہے عذاب میں گرفتار کرے گا, تو ان اللہ علی کل شیء قدیر, یقیناً اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ذات ہے. اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں یہ چیز. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اس آیات میں مومنوں کو بیدار کیا. اَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آیا تم پوجو چھگنن اللہ خاص دل رہے اختیارات داس مانو اور دزم کی دی. یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے کر دی. فوراً ایکشن لینے کی اس پہ کوئی ضرورت نہیں ہے. اور آپ کو سونے کا وقت آئے گا, سونے سے پہلے 5-10 منٹ ان باتوں کو آپ اپنی ذہن میں ریمائنڈ کریں کہ ان بات یہ باتیں جو اس نے کر دی اس کا اپنا کتنا فائدہ ہے, کتنے مفادات اس میں پوشیدہ ہے, اور ہمارے کتنے مفادات اس سے وابستہ ہے. آپ کو خود ہی پتا چل جائے. میں نے تو آپ کو کبھی نہیں کہا کہ یار جو قاری آپ کے پاس آتے آپ کو پڑھاتے میں پڑھاؤں گا مجھے بھی دے دے. نہیں, یا دوسرے کو آپ ووٹ دیتے میں کہتا ہوں میں آج اس مرتبہ یہاں سے کڑا ہوں گا مجھے آپ ووٹ دے. میرا کچھ فائدہ بھی نہیں ہے. یا آپ کو کہا ہے کہ یار میت ہو جائے خدا نہ کرے, آپ ان کے گھر 40 دن چیز بیچتے ہیں میرے گھر بھیجا کرے, یہاں کے میں یہاں پر نوش کر لوں گا, بھوک کو رہنا ٹھیک ہے, کچھ کھائے بغیر جیا جا سکتا ہے, مگر یہ چیز جو آنکھ کی نیچے کر کے ایک بندہ لے لے اس سے جو ہے موت اچھی ہے. کہ بندے کو موت آ جائے یہ بہتر ہے. دین کا مذاق اڑانا, دین کا بیس بدلنا, دین کا لباس اوڑھ کر دین کی بےخکنی کرنا کبھی گوارا نہیں ہے. اَلَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى. آیا غواړئ تاسو چې تپوس کړئ د پیغمبر خپل نه لکه څنګه چې تپوس کړی شو د موسی علیه الصلوۃ والسلام نه پخوا چا چې واغوستلو کار د کفر په بدله د ایمان کې د دا چې سره گمراه شو د سمې لارې نه خلدیر دا کتاب نہ کاش کی جو واپس کی تاسو د پر د ایمان تاسو نہ کافران بلج د حسد نہ منائند انفس اند زانو د دینا پس د علنا چخکار شوه بیتا حکم د الله نو نخار ود فافو نرک دزن نہ منا د دی نرک دزن نہ منا د دی او نخار ود د دینا تر دی پورو چرات لو کی الله تخبر حکم د عذاب سرا یقینا الله علا کل شیء قدیر تہر رشید بانی قدرت لرن کے ذات دے. دوست اور احباب پابندی کی درس کرے, درس میں چھٹیاں نہ کرے, بر وقت پہنچنے کی کوشش کیا کرے.